اغیل تا درگاونو پاس گردیدو اجمیر شریف و سیمان شریف و دانه شریف و اغی شریفانو پاس گردیدو دا اغی پزلو که یرا پرتا دا مخلوقنا اغی وی که نم اخلو چی دا دا اللہ دی نا اغی برا سرسا چلو کی چولی دا مونگس دا پراتیو تم رای ریگ مشرک گورا نی پیغمبرا چی دی جواب نشی کولی یریگی نقل للہ تو تو آیا چی دا دا اللہ دی کنا یا خدا نور سوک دی خان راش توحید امنے اللہ واحد لا شریک اگنے کتبا علی نفسه الرحمت لکل کری دی اللہ پا خپل زن باندی دی رحمت چی سوک زما وحدانیت منی نزب اخپل رحمت تراولم نو رحمت ام ندی خواخو لا اجمعنکم الى يوم القیامت جمع بکتا سورت دا قیامت تا لا ریب فیش نشتر شک پاگی کیم الذین خسروا انفسهم اغا خلق چه ذلیل کلی دی خپل زانونا پا شرک باندی فهم لا یؤمنون دا اغینا تماما که واقع اغی زانونا ترتلی اغی سکی خوا اغی دا سکل کلی دی چه اغا عقیده والا پا دیزل کی لکل انگره پا شانتی تاکولی دا اغی کل ایمان روڑی فهم لا یؤمنون چه پا شرک باندی تباشی کنخا دلیل عقلی مکی و تا دا مکاناتو ذکر کرده و چه اسمانون دا چا دی زمکی دا چا دی نوس و تا دا زمانی ذکر کی چه دا شپا دا چا دا دا روز دا چا دا ولو ما سکن فی اللیل و النار خاص دا اللہ مخلوق دے اگا چه ارام کی دا شپی او خوری کی دا روزی چشپا پی رازی او روز پی رازی دا دا اللہ مخلوق دے دا دا اللہ بادشاہی دا کتا اس تنور سا پل معلومی کنا او السمیع العلیم اللہ ورید ان کے قبل ان کے او پود پارسو قل دریم تعلیم او آئے ہوتا اغیر اللہ یتخذ ولیا ستا سو مرگر شما تاسو مرګرتیا صدا شرک شرک څه مطلب نازولی د الله ها بغیر د الله نه اونی سمزان لا بل څوک مددگار فاتر السماوات والارض اغه الله چې به مثال پیدا کونکي د اسمان نو د زمکو دي بغیر دا نه بل څوک دي او هو یطعم ولا یطعم اغا ذات تے چا غار چا لرزق ورکی اغا لرزق نشی ورکوالے کانا یا کلان طعام طول اغا تناس دی طول اغا محتاج دی خلی وازی کلی دی وہو یتعیمو اغا برائی کئی اغا خوراکون ورکی ارچا لقبل مناسب ولا یتعام اغا ندے پتا ما اغا دا چانسا نگواری ما اورید منهم سورة زاریات کی ویلیو خواه ایو تعیمون اللہ ویزا ستاسو دا پیرانو پشانتی نیما چار وقت آوزتا خلی وازی چس راولے کن لانگار لان راولے نو خرچہ ستاسو کی گی سوکولا وڑا راولی سوکولا دانی راولی سوکولا وڑی راولی سوکولا گڑ گڑوری راولی نو لنگر ستاسو چلی گی نم پی دا پیر سیب دے غد دیر غد لنگر وی چلی گی حلکا آخو یتعام دے آخو خلقو دا بارس کی محتاج دے اللہ دا سنہ دے گورا او یتعام او لا یتعام یو دامن بل پکیو گورا اشارہ دا دیر سخ حضرت شیخ باوی کنزل دی پکی چلکا ستا پیر سوک دے چتا ځان ته نه خاچولې ده چې کله ما باندې سخت راشي نو زه باور کوم چې حق پیرا راو برسي په الکاسه نه چې غسار وخت پاسې دي ال ډرین ته تللی او هو یطعم ولا یطعم اخو دغه نه نوځګاریږي اته به تاواز کوي چې حق پیرا څه وکړي دا اشاره ده. قل هو آیات سلورم تعلیم هو انی امرتو ان اکونا اول من اسلم. ما تخو حکم کلی شوی ده دی خبری چشم اول دا اغا چانا چه توحید قبلی اسلام قبلی نزد امتنا اولی ما زکا پیغمبری ما هر پیغمبر د خپل امتنا اولی پی ایمان کی خواب. فلا تکونن من المشرکین ناغیوی ولی مونگا تا مسلمانان نخکارو مونگا سیو مونگا اسی پینزو وقت دو رازو بیرم نوینا کنستاس اسلام بلشان ده اگه که شرکم زی پزی گئی دلی لکه ده چٹائی سپٹی پکی ده. ولا تکونن من المشرکین اما تیویلی چی ورد مشرکانو پشانتی نشیم ناغی پشان سمطلب داغی پشان عمل داغی پشان معاملہ داغی پشان رسم و رواج داغی پشان خبری داغی پشان تی اخلاق دا مانا ناغی وی دا گرانا دا منتخا منگ دا نشو کولی منگ آغی سر یوزے وسیگو او جوندم دیو سر غم خادی دی منگ داغی نزان نشو شلولی خوا. پینزم تعلیم قل وای وته انی خابو داغی بوی کنا ویولی که تمونگ سر کینه پاس نو سچلو شو دا سو دیر غٹ گناه ده. نو آغوی آو کنا دیر غٹ گناه ده. شپکم تعلیم قل وای وته انی خابو زیاریگم ان عصویت ربی کددق پل رب نافرمانیو کم او تاس سر یو زیشم تاس سر دسنه یریگم عذاب یوم عظیم عذاب در روز لوینا او عذاب برک او خلق خوی چه مطلب داری پیر کل دا سی حد تورسی ورسی چه اغتا بیا مافی ارسو منزو روجا زکاة ارسو و تا مافی نو پیغمبرو ما تا خوندی ماف شوی ما او تر مرگ پوری ویلی چه عبادت بکه چه دا سوگ دی که اغیی تماب شوی دی خواه. من یو صرف آنو یوم ایزن اغا سوگ چوارو لشدن عذاب پا دغر وزا فقد رحمه نو یا اللہ تا پی دیر لوی رحمو که فقد رحمه اللہ پی دیر لوی رحمو که سر مومن کی فحق فقد رحم تا رازی او دل تا غائب دی بس چه دا عذاب نا بچ شوی شکر و باسا دنبارکه لائقی نور سمو آیا وذالک الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی دی. ها زګوا حضرت عمر رضی الله عنه وی چې اللهم کفافا یا الله زتا سره خپل معاملات سر په سر غواړم لا لیا ولا علیا زه نور سن غواړم خو چې په ما بوج را نشي د بوج نه خلاص شم نو باس دغه جنتوم دی او دغه هر سر دی. ها ذالک الفوز رد شرک بی تصرف و ایم سزک اللہ و بذرن کور سیتا تا اللہ سا تکلیف اے بندہ بلا کاشف لہو اللہ نشتے لرکو ان کے غیل را مگر اللہ دے و ایم سزک بی خیرن کور سیتا تا سا خوشحالی دنیا کے رحمت نعمت برکت بو علا کل شین قدیر نو شک نشت زکا چی پارسبان دی قادر دی هو القاهر فوق عباده اغا اللہ زورور دی پخپل بندیانو فوق لفظ متشابهاتو ندی خوا پا دی فوقیت مونگ نپویگو اللہ تا علم دی هو الحکیم الخبیر اغا اللہ حکمت والا دی و خبردار دی وم تعلیم قل ایو شین اکبر شهاده حقیوی تمونگ تدخپل نبوت شهادت پیش کا نو اللہ وی او آئے وطا کرنا چکم یو شیلوی دے پا گواہے گی چتا اس تے پیش کما گورا غگی نکاو بیاوم نپوش دو نو اتم قل اللہ او آئے چا اللہ پا دار چانلوی دے شہیدم بینی و بینکم گواہ دے زمان استاز پا مینس کیم وحی ایلی آز القرآن وحی کولی شماتا دا دی قرآن دا داغ گواهی دا لئنذرکم به ومن بلغ چو یرم تاسو چوی نما موجود یه زما سره په یو وخت کې نو تاسو میروم په دی قرآن ومن بلغ او هغه خلق تر قیامتا چو رس یغی تا قرآن نو یقین دیو کی چې پیغمبر مونږ تر او رسید قرآن رسیدل دا دا پیغمبر رسیدل دی یو کور تا دا اللہ کلام ننوتل دا دا پیغمبر ننوتل دی خوا اینکم لتشهدونا اے مشرکانو تاسدا گواہی کوایا انما اللہ آلیتن اخران چی دا اللہ سر نورم آلی اشتا دے وال وال دیرم سوک دا تبی دی موار دے سوک دا گزن دی موار دے اسوک دا دیاری دی موار دے اسوک شتا دے و سرا قل نهم وائلا اشهد زدانکم دا گوائی زنکم لسم قل وائن نما وائلا واحد چبیشکا اللہ مددگار دے وازی وائننی بریم مما تشرکون او دا بیزار ہے ما دا غینا چتاسوی شرک وید اللہ سرا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه دا ولوي هغه وی مونږ تا چې غوا ویل دنو په مخلوق کې هم دا ویل دي ته مونږ ته الله پېښ کې په گواهه کې مونږ ته سره خبره د مخلوق کو نوې مخلوق کې مو ته پېښ کا علما د اهل کتابو مسلمانان د اهل کتابو چې تاسو په اعتماد دین راشه کنه تپوست نو کې هغه کسان چې ورکړې دې مونږه غي ته کتاب تورات او غي منلې دې قبول کړې دې يعرفونه پیجنې دې پیغمبر لره کما يعرفون ابنهم څنګه چې پیجنې خپل ځامن دا استاد علماء دي کنه تاسو هر چاته په دلیل کې پېښ کوي راشه تپوست نو کې نا الذين كسان خسروا انفسهم چې ذلیل کړی دي خپل ځانونه په شرک باندې فهم لا يؤمنون هغه ایمان نه راوړي او شرک یو ځل چې زړه ته ننوت کنه نو ډېر خوش قسمت یې الله په رحم کړی چې توبه وباسي او نفرت وکړي د شرک نه ها هغه په کې خوشاله دي او ډېر ځان ته دواګانې هم کوي چې خدای مونږ ته ډېر ښه دین نصیب کړی دي ازمون ډیر کلی مشران دي او الله دې دا عقیده زمون تر مرګه پورې وساتي نه نه غیبه چرته ایمان راوړي خا دا یو بابو اول یې سکی او دې کې مقاصد اربعه ذکر شو واخر دعوه